राम, यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 52 अनुसार 28 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गुवाहाटी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। लोग जो तरह तरह की बातें कहते हैं उनमें विचार करने की आवश्यकता है। हरेक काम ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए ऐसी बातें कहते हैं। वो जो कहते हैं उनका आशय क्या है, उनका भीतर का भाव क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका ध्येय वास्तव में क्या है, इस बात का विचार करके आप लोग काम करें। तरह तरह की बातें कहते हैं, तरह तरह की, और अपनी अपनी युक्तियां कहते हैं, तो उनमें विचार करना चाहिए। मेरे मन में बातें आई, कई बातें सुनी कि परिवार निधन करना चाहिए, विधवा विवाह करना चाहिए और परिवार में ऐसा करना चाहिए, ऐसे बहुत सी बातें ऐसे आती है। आप कृपानाथ कृपा करके एक बात की तरफ ध्यान दें, वो कितनी दृष्टि से कहां तक सोचते हैं। संत महात्मा है, वेद है, पुराण है, स्मृतियां है, अनुभवी संत महात्मा हुए हैं, त्रिकालदर्शी महात्मा संत हुए हैं, जो अभय महात्मा पुरुष हुए हैं, प्रांत प्रांत में अच्छे संत हुए हैं, वे कहते हैं। और एक संसार में उलझे हुए आदमी, वे कहते हैं। दोनों की तरफ ख्याल करें आप, तो जितना उद्देश्य उनका ऊंचा होगा, जितना त्याग विशेष होगा, जितना वेदों का स्मृतियों का सिद्धांत होगा, जिनके द्वारा दुनिया का महान कल्याण होगा, लोक और परलोक सुधरेंगे, जिसमें ही जीव का खास उद्धार होगा, ऐसी बातें हैं, उन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कहते हैं कि भाई वो धर्म निभेगा नहीं, ऐसी बातें मैं बहुत सुनी है, वे सब याद नहीं है मेरे को, परंतु सिद्धांत याद है। जैसे कहा कि भाई विधवा में ब्याह होना चाहिए, छोटी और फिर कैसे रह सकेगी, तो एकादशी का व्रत करें तो भूखा कैसे रह सकेगा, उनका कैसे निर्वाह होगा, कैसे समाज में रहेंगे, किस तरह से जीवन रहेगा, इन बातों की तरफ ही ध्यान देते हैं। वे सही रास्ते नहीं हो सकते। जीव का कल्याण कैसे होगा, इसकी मुक्ति कैसे होगी, सदा के लिए सुख कैसे हो जाएगा, सदा के लिए संपूर्ण दुखों से कैसे छुटकारा हो जाएगा, इनका कल्याण कैसे होगा, ये बात सामने रखनी चाहिए। यही तनुकार फल विषय न भाई, ये मानव शरीर है, इसका विषय सेवन करने का ये ध्येय नहीं है। स्वर्ग की स्थापना करे तो भी अंत दुखदायी है। तो आप व्यवहार में पढ़कर और केवल लोके की दृष्टि को लेकर जो सोच रहे हैं ये बहुत गलत बात है। ये मनुष्य बुद्धि नहीं है, ये पशु बुद्धि है, और पशु बुद्धि से नीचे राक्षस बुद्धि है, असुर बुद्धि है। हिरण्याक्ष सोचता है कि मैं मरूं नहीं, और उसने तपस्या की और ऐसा वरदान मांगा कि उसकी दृष्टि से वो कभी मरेगा ही नहीं। से अपना खूब विचार कर लिया, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, गीले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, पशु पक्षी से नहीं मरू, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किए हुए किसी जंतु से नहीं मरू। उसने खूब सोच लिया, पर ध्येय क्या है? मरू नहीं, शरीर मेरा रहे, आराम रहे, सुख रहे, ध्येय यही था ना, कल दूसरों का कल्याण हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये कोई ध्येय था? मैं मरू नहीं, मैं रहूं सुखी भोग, सुख भोगू। तो शरीर को रखना और शरीर के द्वारा सुख भोगने का जो ध्येय है वो राक्षसों का ध्येय है, वो मनुष्य का ध्येय नहीं है, ये असुरों का है, राक्षसों का है। जब ध्यान करते हैं, भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं और ध्येय कि मेरा शरीर ठीक रहे, मैं जीता रहूं, मेरे को भोग मिलते रहे, धन मिलता रहे, ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य के शरीर की बड़ी भारी महिमा गाई है, अगर इसमें ये खर्च हो जाएगा तो पशुओं में मनुष्यों में फर्क क्या है? सुख सुविधा तो वही चाहते हैं, और सुख और सुविधा से अगर इसका कल्याण हो जाए अथवा धर्म का पालन हो जाए, सुख रहे और धन आ जाए। ध्यान देना आप लोग दो चीज, एक तो सुख पावे, एक धन आ जाए। ऐसा अगर नियम होता तो धनवान और बड़े महात्मा संत बहुत ही धर्मात्मा हो जाते। मैं धर्म का पालन करने में कठिनता होती है और धन भी पैदा नहीं होता है, पर जीव का कल्याण होता है। जो कल्याण सामने रखे, उद्धार सामने, जो मनुष्य का खास ध्येय है, लक्ष्य है, भगवान ने मनुष्य को केवल उसे कल्याण करने के लिए इस जीव को मनुष्य बनाया। अब इनमें सब अटकल लगाते हैं, ऐसे कैसे निभेगा, ऐसे कैसे निभा होगा, आज झूठ कपट के समय में पैसा कैसे आएगा, और ऐसे जीते रह जाएंगे तो शरीर पर बड़ी भारी पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा, आदमी हो जाएंगे, कैसे करें? ये सब नरकों के ले जाने का तरीका है। जरा आप सत्संग सुनने वाले हो, इतना तो सोचो, धर्म के पालन करने से अगर पैसे पैदा होते अधिक और सुख सुविधा बहुत आराम होता तो धर्मात्मा ही धर्मात्मा लोग हो जाते। धर्म के पालन में कठिनता भी होती है, कहीं दुख की सजा पड़ता है। ये साधारण दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से धर्म पालन करने वाले दुखी नहीं होते और भोग और संग्रह की दृष्टि वाले सुखी नहीं होते। आपको मैं पूरा जोर से कह रहा हूं, आप विचार पूर्वक इन बातों को सोचो और मेरे से पूछ लेना, पूछा दे देना। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भोग ऐश्वर्य प्रसंगता नाम, भोग और ऐश्वर्य के पास होते हैं, वह संग्रह करना और सुख भोगना, ये दो चीज याद कर लो। एक तो सुख ही रहे, आराम भोगे, भोग भोगते रहे, और एक धनवान मजाल मरे चीजें बचते और पास बहुत आ जाए। इन दो में आसक्ति रखने वाले पतन की तरफ जाए, परमात्मा की प्राप्ति दूर रही, उसे भगवान को प्राप्त करना है ये निश्चय भी नहीं कर सकते। जितने जितने आज जो बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं, लोगों में कह रहे हैं ऐसे कैसे होगा, यूं हो जाए, यूं जो कहते हैं, ध्येय क्या है? सुख हो जाए, सुविधा हो जाए। ये राक्षसों का काम है, राक्षसों का, असुरों का, ये पशुओं का काम भी नहीं है। बहुत नीची वृत्ति है ये। आप कृपानाथ कृपा करो, थोड़ा ध्यान दो। लक्ष्य आपका परमात्म तत्व होना चाहिए। आज जितने जो विचार किए जाते हैं, महान महान घोर घोर जो पाप किए जाते हैं, ध्येय क्या है? आराम से रहे, सुख भोगे, धन मिल जाए, सुविधा मिल जाए, आराम मिल जाए, ऐसा ध्येय कर जो काम करते हैं, वे राक्षस असुर होते हैं। महाभारत में कथा यह आती है, धन नहीं मिला राजाओं के पास में, राक्षसों के पास मिला। यक्ष वत्तो पतत्य, यक्ष वित्तो पतत्य, वो यक्ष वित्त है, यक्ष लोग धन रखते हैं, धन के धन चले भी। इस तरफ दृष्टि है, उनकी बुद्धि मारी गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो ठीक तरह से सोच नहीं सकते, उनकी बातें मानने के लिए लोग नहीं तैयार। पशु बिचारे है, वो ऐसा नहीं करते, वो तो जो मिल जाए उसमें खा लेते हैं, बस पेट भर खा लिया घास, फिर चुप हो जाए बैठते हैं, वो संग्रह नहीं करते। अरे संग्रह के लिए रुपये नहीं कमाते। पशु पक्षी आदि के घोंसले बना लेते हैं और रहते हैं, खा लेते हैं, बस इतना ही है। ये राक्षसों का, असुरों का, उनका काम है, जो भोग भोगने की दृष्टि रखे, संग्रह करने की दृष्टि रखे, धनवान हो जाए, हमारे बड़े संपत्ति वाली हो जाए, बड़े आराम से है, लोगों में आदर हो जाए, प्रशंसा हो जाए, पशुओं की वृत्ति जाती नहीं बिचारों की, सोचते ही नहीं। असुर राक्षस है, वो होते हैं ऐसे नीच वृत्ति वाले। आप कृपानाथ कृपा करो, आपके जो प्रश्न आते हैं वो किस भाव को लेकर आते हैं? आज सुबह कई बातें आई मेरे मन में आई, मैं क्या कहूं, मेरे को याद नहीं रहता बातें। आप क्या क्या पूछते हो, क्या रखते हो, याद कम रहता है, परंतु सिद्धांत मेरे को याद है। लक्ष्य क्या है आपका? सुख भोगे, अरे सुख की सामग्री इकट्ठी करें। सुख भोगे ये तो पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, दूब में, घास में, सब पौधों में है, तो सुख से रहे, दुख ना आवे, ये तो जड़ता है, ये खास जड़ता है, जड़ता खाऊं खाऊं खाऊं, ये वृत्ति है राक्षसों की। राक्षस असुर होते हैं जो संग्रह भी चाहते हैं और जो सुख में मान बढ़ाई आदि सबसे ऊंचे हम हो जाए आदि आदि बातें चाहते हैं। मनुष्य का ये काम है ही नहीं। आज हरेक के मन में हुआ किसी दिन कैसे रहेंगे, फिर पर्दा फट जाएगी, ये हो जाएगी। मैंने कल बताया कि सूअर के 11 बच्चे मैंने देखे, अब बढ़ गए, क्या घड़िया रुक गई, क्या समय रुक गई, सभी कैसी बात करते, मतलब बड़ा भारी आश्चर्य आता है, ये मनुष्य में ये ऐसे बुद्धि पर पत्थर कैसे पड़ गया? केवल सुख सुविधा आराम, भैंसा होता है जैसे सुअर होता है, पड़ा रहता है बस, ये बुद्धि। विचार करो आप, मनुष्य कहलाते हो, मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई है, तो क्या ये ध्येय होने से गाई है? इस लक्ष्य को लेकर गाई है? ब्राह्मण से देहो यम बताया है कि ब्राह्मण का जो शरीर है ये केवल सुख के लिए नहीं है, भोग के लिए नहीं है, कृष्ण आए तप से, कष्ट के लिए तपस्या करने के लिए, और तपस्या करते हुए कष्ट सहने के लिए, और पेत्य अनंत सुखाय च, मरने के बाद अनंत सुख प्राणे के लिए, जो वर्णों का ब्राह्मण गुरु है, सब मनुष्यों में बड़ा श्रेष्ठ है, ये क्षुद्र कामना से थे, तुच्छ कामना के लिए नहीं है। तो शरीर को ब्राह्मण को सामने रख करके और शास्त्रों का उपदेश है, कृत्वा ब्राह्मण मकृत, ये उपदेश दो, अगर ये ब्राह्मण को सामने रख कर दो तो कृत्राय तप से है, क्लेश पाने के लिए, एक वैद्य थे चूरू के, वो कहते थे मेरे पिताजी अच्छे ब्राह्मण थे, जो धनी लोग उनका आदर करते थे। तो एक धनी के यहाँ गए तो वो धनी अपनी स्त्री के सहित जल लेकर चरण धोने के लिए आया, तो स्त्री तो जल डाल रही थी, वो धनी चरण धो रहा था। तो उसने कहा कि महाराज आपके चरण धोना पड़े तो मैल उतारने के लिए झाऊ होता है, झाऊ रगड़ कर मैल उतार दे, उस झाऊ की जरूरत नहीं है, आपके चरण धोने से ही मैल उतर जाएगा, इतने कठोर बहु फटी वैसा चरण है। तो वे बोले कि ब्राह्मणों के तो ऐसे ही होते हैं, कोमल चरण चाहिए जा बेश्या के वहां जा, वहां कोमल चरण मिलेंगे, तो सुख सुविधा के लिए बेश्या के पास जा, वहां वहां ठीक मिलेगा, ब्राह्मणों के तो ऐसे ही मिलेगा। तो मनुष्य शरीर है वो सुख सुविधा के लिए, वे लिए तो वेश्या है, तो वैसे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, सुख शरीर तो वेश्या ही है, और क्या हो सेवा सुख है, धर्म की कथा करने के सिवाय क्या है। निरक्षरे वीक्ष महाधनत्वम विद्या नवद्या विशुद्ध विदुषा नहेया रत्नावतंसा कुलटा समीक्ष्य किमार्य नार्य कुलटा भवंती। निरक्षरे निरक्षरे पिटुरा नहीं है वो धन है, निरक्षरे वीक्ष महाधनत्वम, धन तो विद्या निरीक्षर के पास है, तो फिर हम पढ़ाई क्यों करें। तो विद्या नवद्या विदुषान है या विदुषो विद्वान को चाहिए श्रेष्ठ जो विद्या है उसका त्याग न करे। कुलटावतंसा समीक्ष्य, जो स्त्रियां देखे तो जो वेश्या है उनके बड़े रत्नों के गहने पहनने के लिए है, रेशमी कपड़े पहनने के लिए है, और अपने घर में इतना नहीं है, तो क्या श्रेष्ठ स्त्रियां वेश्या बन जाएगी। किमार ये नारी कुलटा भवंती, कुलम कुलम अटती थी कुलटा। आप जरा सोचो सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, भोग मिल जाए, यही बात दिखाते थे, यही सीजा में हमारी यही समय है, ये सुख भोग सुख भोग, कितना पतन हो गया भारतवर्ष का, कहां दृष्टि घर चली गई आपकी। खुद काम आए निश्चित है, खुद काम के लिए ही नहीं है मनुष्य शरीर, तपस्या हो कष्ट सहे धर्म का पालन करे, जो वर्ण धर्मा धर्म है उसका आचरण करे, कोई पाप क्रिया न करे, क्यों पाप कर गए उसका तो भाई पतन हो गई। समाज में भी पतन होगा, समाज में किस में अच्छे समाज में पतन होगा, बुरा जो चोरों का सरदार होता है, चोरों का सरदार कोई साहूकार होता है, ऐसे समाज में उनकी भी प्रशंसा होगी, चोरों में तो चोरा गिरगड़ी की होगी, दूसरा में तो अत्यंत दुष्ट सुधार सरा ये अमरता घर सरा ये मीच, अमृत ऐसा है जो मीन अमर हो जाए, कि जहर ऐसा यू मीन पट मर जाए आदमी, तो मरने में महिमा है उनकी, अमर करने में महिमा है, ऐसे पतन करने में उनकी महिमा है। जो आज सुख सुविधा रख करके भाई सब देख रहे सब कर रहे हैं सब यहां जगत भेद जगत भेद एक मतो एक जावे, साधुओं की बातें मैंने सुनी साधुओं की, हमें शर्म आती है कहते हुए, मेरे को समझे कि ये द्वेष है, मेरे द्वेष नहीं है, मैं द्वेष रखना चाहता नहीं हूं, परंतु आपस में बातें करते कहीं सुनी है पर कृपा कर क्षमा करना आप, करे पतिव्रता का उपदेश दे दे अपने क्या फायदा। अब विचार करो ऐसे जिनके विचार है वे क्या कहेंगे क्या सुनाएंगे, हमारे को क्या फायदा। तुम त्याग करो ऐसी बात करने से अपने क्या फायदा होगा। ये पढ़े हुए विद्वान साधुओं की बातें हैं, और कहेगी ये जो पहले ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने बड़ा अन्याय किया है, जो छुआछूत बना दी उनको छोटे बना दिए, बड़ी गलती करी है, व्याख्यान देते अच्छे आदमियों की बात है ये, ऐसी कई बातें हैं। अब उनके द्वारा कल्याण हो जाएगा, कथाओं बाज दे व्याख्यान देते हैं, ध्येय क्या है लक्ष्य क्या है उनकी दृष्टि किधर रहती है। गीत बहुत ऊंचा उड़ता है, उड़ान बड़ी ऊंची करता है, दृष्टि में न दिखे इतना ऊंचा चला जाता है आकाश में, देख नहीं सकते इतना ऊंचा चला जाता है। और दीर्घ दृष्टि होती है, बड़ी दृष्टि दूर से देखते। संपत्ति ने कहा था वो लंका में अशोक जी बैठी है, दीर्घ दृष्टि वहां तक देखता है मेरे को, ये देखता है इतनी दीर्घ दृष्टि है। पंचा गया पशु मरा है, दुर्गंधि मात फरलांग दो दो फरलांग तक दुर्गंधि आ रही है, ऐसे पर सब उड़ान बंद हो गिर जाते हैं, वहीं पड़ जाते हैं। ऐसे शास्त्रों की व्याख्या देने बहुत ऊंची उड़ान हो गए, बड़े बड़े ऊंचे हो जाए, लोग देखो इतनी बातें कहते। पंचा कनक कावरी देखा सब उड़ान बंद हो गिर जाते हैं। अब यार सोचो भाई, भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, अब सामने वैसे ही प्रश्न करें वो कैसे रहेगा, वो कैसे होगा, कितनी फलिया बढ़ जाएगी, क्या होगा। शेख चिल्ली वाले बात, शेख चिल्ली की कथा आती है, उसको कहा कि ये तू हमें तेल का घड़ा है जो पहुंचा दे तुम्हारे को चारा न देंगे। तो कह ठीक है, अब घड़ा उठाएगा चारा न मिला, चार आना का अंडा लाएंगे, आठ आना बच जाएगा, आठ आना का फिर पूछते की अमुक चीज खरीदे उसका रुपया हो जाएगा, रुपये का फिर पांच सात रुपया बकरी लाएंगे, उस बकरी के बकरिया हो जाएगा, पहले सस्ती बकरी थी आजकल नहीं मिलती, उसके बकरा हो जाएगा, उबे के दर पर जाएगा, फिर गाय लाएंगे, फिर हाथी घोड़ा भी, फिर राज हो जाएगा, फिर राज हो जाएगा, हाथी घोड़ा हो जाएगा, हाथी घोड़ा बैठे फिर छोरा छोरी हो जाएगा, वो छोरा एक आवा के चलो सा भोजन करने को चलो, अब कहते नहीं ऐसा किया, इधर उगड़ा नीचे गिर गया, तेल का घड़ा फूट गया, यू ना कहे नहीं अभी नहीं, बहुत गर्ज गिर फिर थे, इधर बोले मेरा तेल घड़ा फूट गया, तेरा घड़ा फूट गया, मेरा राज का राज दस हो गया, मेरे कितना दूसरा हुआ, तेरा थोड़ा सा दूसरा हुआ। अब ये विचार पीछे हो जाएगा, फिर भ्रष्टाचार हो जाएगा, घड़ी बढ़ जाएगी, बढ़ जा क्या करेंगे, क्या दशा है राम राम, मनुष्य की दशा, थारे तो घड़ा फूटा रहे, मारे तो राज का राज चला गया, सभी अब चारा नहीं मिलेगा, नहीं कहा से होगा बताओ। ये बातें कर रहे हैं, वाह महाराज वाह, धन्य धन्य कर जो महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, उल्टा चला चलन दुनिया में सबकी मति बो रही है, मति ही भ्रष्ट होगी भीतर से, अब बुद्धि नाशात प्रवेश, क्या क्या सोच रहे हैं, यू हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू हो जाएगा, कल तो मडू करो से क्यों हो जाएगा, आश्चर्य आता है। आप जरा सोचो, ये जो नियम बनाते हैं, तरह तरह कानून बनाते हैं, दृष्टि क्या है, पैसा कर दो, पैसा आ जाएगा, सांपर पास में रह जाओ, जा बड़े आराम हो जाए, पर भी तो आराम तो ये सूर पड़े रहते हैं, आराम में भैंसा होते हैं, आराम पड़े रहते हैं, ये मनुष्यता है, ये मनुष्य शरीर ऐसे खराब करने, ये दोनों का लो बस विषय न भाई, आज क्या है बताओ, यही तो अनुकार पर विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदायी, सुख पूर्ण सुख स्वर्ग में अंत में तो वो भी दुखदायी है, वही काम का नहीं, अरे यहाँ का सुख चाहे सुख रहेगा, इससे ये सुख है, अब सुख ध्येय बना करके और कानून बनाया है, बात बनाई है, लोग हाँ साहब हाँ साहब हाँ साहब सब कहते, उल्लू है ना उल्लू ऐसे भी कहते हाँ साहब हाँ साहब दिखता है साहब, अब वो लाए हुए उल्लू ही मिलेंगे रात में देखने वाले, वैसे ही साहब ने सिद्ध कर दिया साहब, आयुष को रद्दी कर दिया। देखो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, आप लोगों का सनातन धर्म है, गीता रामायण जैसे ग्रंथ है, अच्छे अच्छे संत महात्मा प्रांतों में हुए, गुजरात में, बारवाड़ में, काठियावाड़ में, बंगाल में अच्छे अच्छे संत हुए हैं, अपनी ग्रामीण भाषा में उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, क्या उन्होंने ये लिखा है कहीं ये आराम ऐसे हो जाएगा, सुख ऐसे हो जाएगा, भोग ऐसे मिल जाएगा, ये कह रखा है का किसी महात्मा ने किसी संत ने, आप जरा सोचो विचार करो, सुख के पीछे पड़े हो, कनक कामनी के पीछे पड़े हो, केवल इन सुख भोगने के लिए, भोग ही आपका उद्देश्य है लक्ष्य है, क्या ये मिनखपना है, क्या सोचो भाई, बैठो आप विचार करो। भगवान की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, सदा के लिए आनंद कैसे हो, यंग लब्धवा चाह पर दिल लाभ के बाद कोई लाभ न हो, ऐसा होना चाहिए। ये मनुष्य शरीर था, इस वजह से मनुष्य की महिमा है। आप क्या ध्येय बनाते हैं, क्या लक्ष्य बनाते हो, और बड़ी मन में ऐसी रखते हैं कि इसका जवाब क्या देंगे लोग। बात ठीक है सर, समाज में ऐसा होने से ठीक हो, नहीं समाज में कैसे रहेंगे, तो कौन सा समाज, वो आपका समाज वही चोरों का सरदार। संत क्या कहेंगे, ऋषि क्या कहते हैं, महात्मा क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, धर्म क्या कहते हैं, धर्म क्या कहता है धर्म, ये तो विचार, ये तो दृष्टि नहीं, इस तो बिल की दृष्टि नहीं, सब ही एक एक बात। साधु अमेर, ख्रिस्ती अमेर, भाई अमेर, बहन अमेर, राजकीय आदि मारे, राजा अमेर, प्रजा मेर, सब जगह एक ही बात। आपसे प्रार्थना है, मैं कहूं जो करो ये मेरा आग्रह नहीं है, आप लोक और परलोक में सुख पाओ ऐसी दीर्घ दृष्टि रखो। केवल समाज में और बच्चा पैदा कर देना, और उसमें पैदा नहीं करना, उसमें बच्चा पैदा करना, ब्याह तो करना, विधवा रखना ही, मन बच्चे का तारनाश कर देना, गर्भपात कर देना। आप जो है सोचो दोनों बातों मिलाओ, आप विधवाओं का ब्याह करना और गर्भपात कर देना, आपकी दृष्टि से बढ़िया चीज है ये, कि समाज में कैसे रहे सर, विधवा जो कैसे रहेगी, तो कैसे रही पड़ेगा, हत्या करो खूब बहुत बहुत से। क्या ध्येय क्या है आपका, लक्ष्य क्या है, तरह तरह की बातें पूछते हैं, मेरे सामने प्रश्न आते हैं तो मेरे मन में ये विचार पैदा होता है कि क्या दशा हो गई हमारे इस देश की। ये तो देश प्रसूत सकाशाद अग्र जन्मन स्वम स्वम चरित्र शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा, भूमंडल मात्र के ऊपर जितने मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के लिए एतद् देश प्रसूतस्य, इस भारतवर्ष में पैदा हुआ ब्राह्मण क्या कि स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन, अपने अपने देश में तुम कैसे कैसे काम करो वो यहाँ के भारतवासी ब्राह्मण से सीखो। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन, अपना अपना चरित्र उस देश में हम कैसे कैसे करें, पृथ्व्याम सर्व मानवा, जिसमें इस देश में होते ही केवल भोग केवल सुख केवल आराम, बस ये आराम छोड़ नहीं सकते, सुख छोड़ नहीं सकते, तो फिर मनुष्य शरीर में क्यों आए, और जगह सुख भोगते खूब मौत से, छोड़ने के 11-11 बच्चे होते वहां देते सीधे, ये किसी के पास उत्तर नहीं है। गधा का परिवार नियोजन नहीं होता, कुत्तों का परिवार नियोजन नहीं होता, घोड़ों का परिवार नहीं होता, ऊंट के परिवार ये क्या नियोजन नहीं होता, थेपट के बिल्ली के नहीं होता, तो बिल्ली बढ़ गई, तीन तीन चार चार बच्चे होते एक साथ में, कुत्ते के चार पांच चार बच्चे होते, 12 बच्चे होते, कितने घोड़े बढ़ गए, इतने तो मनुष्य होते ही नहीं। अब उत्तर विचार सोचो, अब यही है चीज है, ऐसी ऐसी युक्तियां पैदा हुए जिसे बहुत जल्दी नरकों में जावे, कहीं सदगति न हो जाए भूल करके भी, इतनी दुर्गति के लिए विशेष विशेष उद्योग कर रहे, परिश्रम कर रहे, खान पान ऐसा भ्रष्ट कर रहे हैं, खराब खराब चीजें खा रहे हैं, मनुष्यों के लिए पशु पक्षी खा जाओ मार जाओ डाकरी पर असुर राक्षस बने। आप धर्मात्मा हो, धार्मिक बातों को अच्छा समझते हो, आज ऐसे जमाने में भी आज इतना कर रहे हो महाराज, बड़ी प्रशंसनीय बातें हैं, खर्चा करते हो, परिश्रम करते हो, और आयोजन बड़े बड़े सुंदर सुंदर आयोजन करते हो, रामायण की कथा हो रही है, सत्संग हो रही है, रामायण का पाठ हो रहा है, गीता का पाठ है, भागवत की कथा है आदि कर रहे हो, पर ध्येय क्या है इनके करने में, इतना परिश्रम आप करते हो, लोग कहते हैं कि यहाँ प्रबंध अच्छा है, बड़ा सुंदर है, सबके कोई सुविधा असुविधा न हो जाए, ऐसी आपने व्यवस्था की है और खर्चा किया है, और आप परिश्रम करते हो जिसकी मैं प्रशंसा सुनता हूँ, और बुद्धि क्या है। कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वर्ग ये सुख के लिए शरीर है ही नहीं। अब दुख से लड़ते हैं, अरे सुख की तरफ लालाय देते हैं, अरे उसे कानून बनाते हैं, वैसे ही नियम बनाते हैं प्रजा का, वैसे ही और सब जीव मन मनुष्य का यही उसके लिए यही शिक्षा होती है। अब एक देश पशु तरह वो होगा, इस देश का पैदा हुआ संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर जहाँ जा रहे थे वहाँ भी वे यहाँ के ब्राह्मण से शिक्षा ले, वहाँ अपना काम करे। धर्माचार्य जितने हैं उन सब ने ये विरोध किया है, जितने आचार्य हुए। ये धर्म प्रधान देश जिसमें भी भक्ति प्रधान तत्व ज्ञान प्रधान धर्म का भी अगर ऊंचा स्थान धर्म से भी ऐसा इस देश में, उसमें क्या क्या आप कर रहे हो? आपको पूछा जाए तो आपकी देह क्या है, तो जीवेगा कैसे, कैसे पुरुष होगा, स्त्री बिना कैसे रहेंगे, पुरुष स्त्री पुरुष बिना कैसे रहेगी, ये दशा है। अब देख क्या है? वो बहुत आश्चर्य आता है कि वो पुरुष बिना कैसे रह सकी विधवा होगी। साधुओं में मैंने मारेगी बीमारी कि ब्याह बिना साधु कैसे रह सके, तो साधुओं ने ब्याह करना शुरू किया, विधवा ने ब्याह करना शुरू किया। नीचे से नीचे कुत्ते और गधा की चीज उसके लिए लालायत हो रहे हैं मनुष्य होकर के। अब कोई सुना तो कहती बात तो सब कहते हैं, सब करते हैं। सोचो भाइयों बहनों, विचार करो, आप मनुष्य हो, राक्षसों से असुरों से नीचे। ये नाक्ष की महाराज थी, कयादु को इंद्र लेकर जा रहा था, नारद जी महाराज ने कहा तो क्या वो गिरा जानता नहीं था, होता नहीं था, मतलब खोटी बुद्धि होती नहीं थी, जन्म के तब मारूंगा, नहीं तो भाई क्यों आफत करे उस स्त्री को रखे, फिर जन्म जब अड़ी गई पड़ गए कहे तो स्त्री को मार दे, नहीं तो मार दे। क्या वो कम बुद्धि वाला त्रिलोकिक नाथ इंद्र है, उसमें ये बुद्धि तो नहीं आई, आज बुद्धि आई है। क्या दशा हो रही है आपकी, ये सोचो किधर जा रहे हो, किस देश में हो, वैदिक देश, वैदिक वैदिक संप्रदाय, भारत वर्ष, देवता भी भारत आज रे, भारत में जन्म हो जाए हमारे, ऐसे देवता भी चाहते हैं, राक्षस चाहते हैं, पशु पक्षी चाहते हैं, जीव चराचर जाचत जे ही, मानसी दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचत जे ही, जिस शरीर को चर अचर सब जीव चाहते हैं उस शरीर की ये दशा। वे दो से कौन दे, कौन से शरीर में नहीं होगा, वो तो सब शरीरों में हो जाएगा। सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचत जे ही, के पर गर्भपात करेंगे मौज रहेगी, ये मनुष्य ही हुआ था। बहुत आश्चर्य आता है, मना कृपा करो कृपानाथ, अंदाता सोचो, जरा गहरा सोचो, आप कौन हो, किस घराने के हो, आपका शरीर क्या है, क्या भोगों के लिए शरीर है, क्या भोग भोगदार संग्रह करना ये ध्येय है मनुष्य शरीर का, ये मनुष्य का लक्ष्य है क्या, क्या इसलिए मनुष्य बने हो आप? सेवक सुख से मान बेगारी, लोभ यश शुभ गजभ्य बिचारी, ये चीज जा रही, ये आपका ध्येय है, ये मनुष्यता है क्या, क्या मनुष्य शरीर का ये फल है? कई शास्त्रों में लिखा हुआ हो, किसी आचार्य ने कहा हो तो मेरे को भी बतावे, लिख कर बतावे, मेरी क्या बात, मैं तो यूं कर यूं करूं सृष्ट कर दूं कर दूंगा। पुरुषों का कोई ऐसा आ जाए व्यसन तो मेरे थोड़ी आग्रह है, वैसे वैसे सुना दो भाई, ऐसे बात मान करा, ऐसा करो, पतन की तरफ क्यों जाए, वो उत्थान नहीं करो, थारी मर्जी। एक जंगल में आग लगी, ऊपर वर्षा आ रही थी तो बदल है खूब छा गए और उसने बिजली पटकी, तो कहता है तेषु तरुण मारुत धूयमान दावा नल कवलितेषु महीरुलेषु अम्भोन से जलदि मुंच सभा विमुंच। अरे बदल तुम से वर्षा न करे तो विधाता मत करो। वज्रम पुनः क्षिपति निर्दय कैसे है तो वज्र क्यों पटकता है, जल रही है आग नीचे सब चीज जल रहा है, फिर बिजली पटके उन्हें ऊपर। आप पटकी पड़े हैं, आप पटकी पड़ी आज हिंदू समाज में भारतवर्ष की सनातन सिद्धांत में आप पटकी पड़े। पाप ही पाप करने की तरफ आराम हो जाए, बस अशुभ बोले के साथ कोई परिश्रम नहीं करे। आराम के लिए मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। सदा के लिए दुख मिट जाए उसके लिए है। थोड़ा सा भी सुख चाहता है कितना परिश्रम करता है, खेती करने वाले कितना परिश्रम करते हैं जो खेती पैदा हो नहीं भी हो, व्यापार के लिए कितना आप करते हो व्यापार नफा हो नहीं भी हो, बड़ी फैक्ट्री खोल करके आप कितना करते हो पैदा हो नहीं भी हो, और पारमार्थिक उन्नति होगी ही, क्यों होगी, उसके लिए ही मानव शरीर है। जिसके लिए मानव शरीर वो नहीं हो तो और क्या होगा। ध्यान दो, आप कृपा करो, मनुष्य शरीर केवल जीव के कल्याण के लिए मिला है, अगर वो नहीं हो तो और क्या होगा, और क्या होगा बताओ। वो तो जरूर होगा, संदेह नहीं, इसमें घाटा कभी होता ही नहीं। प्रयागराज गए, अच्छा प्रयागराज अब गए, हाँ वह कल्पवास कहते महीना भर माघ बकर गत जब जब हुई तीर्थ पते ही आवश्यक हुई, माघ मास है माघना है, मकर की संक्रांति का बड़ा पुण्य है। गए तो देखा कि यहाँ तो यहाँ भीड़ बहुत है, तो जंगल में जाकर एक जंगल में वहां डेरा डाल दिया कि यहाँ ठीक है आराम है, वहां रहे सब। कहे दूध ले गाय लिया, मोल क्या बात है, मोल गाय लिया है, चारा और सोल खरीद लिया, आराम की बस सामग्री बना ली। तो रहते रहते महीना बीता, कम प्रयाग चलो घर पर गए, आप कहाँ थे, माघ माघ मेला में प्रयागराज गए थे, अच्छा प्रयागराज आपने स्नान किया, स्नान हमने किया, भीड़ बहुत थी, क्यों जाओ बहुत भीड़ थी, मनुष्य मन नहीं लगता हुआ, हम तो एकांत पहाड़ के पास जंगल में रहे, सब सामग्री नौकर रख लिया, सब सामग्री वहां जाती आराम से रहे। तो पहाड़ों में क्यों गए, घर बैठे रहते, इस बात प्रयागराज गए, आराम बहुत रहा हमारे, ठीक रहा, रात में पहरा लगता था, हमारा आदमी थे बहुत, खर्च तो कुछ हुआ पर बड़ा आराम बहुत रहा, हवा बड़ी अच्छी थी वहां, बोलो ये हवा खाने गए थे, माघ में स्नान किया ही नहीं, भीड़ बहुत थी ना, जरा तकलीफ होती है उसमें, एकांत में ठीक रहता है आराम रहता है। मनुष्य ही प्रयास, हाँ मनुष्य ही पाया, हमने काम क्या किया, गर्भपाठ किया, नसबंदी करी, ऑपरेशन किया, हमने मनुष्य प्राप्त किया, मनुष्य विश्वास प्राप्त किया था हमने, कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी भीड़ बढ़ कर हो जाएगी, भीड़ बढ़ कर ज्यादा न हो जाए, विश्वास हम तो हो रहे जंगल में। तो प्रयागराज क्यों गए भाई, तो मनुष्य क्यों बढ़े, तो जरूरत क्या थी, कहते मनुष्य अच्छा है इस बात, प्रयागराज अच्छा पता है तीर्थ, अच्छा तीर्थ हम वहां गए थे ना, स्नान ही नहीं किया त्रिपणी में, भीड़ घड़ी थी भीड़ में नहीं गए, भीड़ से डरते हैं इस बात से करते हैं, और तो हमारे सब ठीक है। भागवत में यदुवंशियों की जहाँ महिमा लिखी है, वहाँ लिखा है कि इन यदुवंशियों में ऐसा कोई पुरुष नहीं था जिसके बहुत प्रजा न हो, अच्छा, और बहुत धन न हो, ये उनकी महिमा में बात लिखी, बताओ 56 करोड़ जादू थे, संपन्न कितने मौज में थे, बड़े आराम में थे, सब संपत्ति कोई चीज ऐसी नहीं जो उनको न मिले, सब सुविधा थी, परंतु भगवान में भगवान की चिंता थी, यद्याज एवं कुलमहो मषय वास्ते, पृथ्वी का धा भार दूर उतरा नहीं, भार बाकी रह गया, ये यादव कुल बाकी है, क्या करे, ये भार कैसे उतरे, ये भगवान की चिंता है उसकी, और असुविधा कोई नहीं, सर्व सब सब सुख से रहते थे। यार यार हम कुल में हो अवश्य ही है ये अत्यंत अप्रमेय, भगवान चिंता करते हैं। सब आपने घर से मर गए तो बोला अब ठीक हुआ, अब ठीक है, तो आप सुख संपन्न हो जाओ, खूब धन हो जाए, खूब खूब आपका परिवार हो जाए, सभी हो जाए, सब आराम रहे, कोई तरीके कमी नहीं रहे। अब डरते हैं महाराज, प्रजा न बढ़ जाए इसे डरते हैं, कोई मनुष्य न हो जाए, कल्याण न हो जाए। अब यहाँ बंद हो वहां हो जाओ, वहां नहीं, जो धर्म का धर्म का नाश करते हैं ऐसे बोलता हो जाओ, अपने यहाँ नहीं होना चाहिए। सज्जनो जरा सोचो, गहरी रीत से सोचो, मनुष्य का कर्तव्य है क्या ये? आराम रहे, आराम। देखो ये बात देखी हुई है, जो आराम चाहता है उसको आराम नहीं मिलता है। मारवाड़ी कहावत सुनी आपने, घी तो आडा तो मिले, घी आडा तो गल जाए, पर घी नहीं मिले, ना यू करता है। तो आराम तो नहीं नहीं करने में जो मिलता है वो दौलत को नहीं मिलता है। क्या डाकुओं की महिमा ज्यादा है? डाकू हो गए हैं, चोर हो गए, धड़ायत हो गए, उनकी महिमा ज्यादा है क्या? उनके आराम ज्यादा है क्या? रात तो जगते हैं, जंगल में रहते हैं, भयभीत रहते हैं। डाकुओं की बात सुनिए आपने, तो भोग और धन, भोग और धन बस हाय हाय हाय ये है, और आराम है बस, हमें तकलीफ कोई नहीं हो जाए। शरीर की रक्षा वास्ते माँ है केवल, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, माँ के समान कोई नहीं है। वो माँ भी बच्चे का गिराए दे, नाश कर दे, अब संसार में क्या करे? राज है रक्षा करे धन की, वही महाराज डाका डाले लूट ले, अब कहाँ जाए, किसके पास जाए? और फिर उसी में ही बल्कि पूर्ण हो तो आप लोग भी, आप गहरा सोचो, कैसा ऐसा निभ नहीं सकता, दीम हो नहीं सकता, ये तो बड़ी कठिनता है। तो धर्म के पालन में तो कठिनता होती है, किसी भी धर्म में आप करोगे, कोई नियम हम पालन करोगे, कुछ भी नियम रखा जाएगा तो उसमें कुछ संयम करना पड़ेगा। अरे शास्त्र निषिद्ध चलो तो कौन मना करता है, कुछ हम नहीं करो। ऐसे पवित्र नियम, ऐसे पवित्र वेद, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। ये परिवर्तन करना, कानून बनाना, कानून बनाने के लिए ये बात बताई है शास्त्र में। एक पहले वेदों को देखो, वेदों ने क्या कहा, फिर स्मृतियों को देखो, फिर श्रेष्ठ पुरुषों ने आचरण क्या किया है, महापुरुष हुए, राजाओं में, महाराजाओं में, गृहस्थियों में, संतों में, अच्छे अच्छे महापुरुष है, उन्होंने क्या किया है, वो आचरण देखो, वेद देखो, स्मृतियां देखो, और धर्मात्मा हुए है, संत हुए है, त्यागी पुरुष हुए, विद्वान हुए है, असली जानने वाले हुए, उन्होंने क्या किया, तो वेद स्मृति ही सदाचार। स्वच्छ से प्रियमात्मा, आप भी गहरी रीति सोचो, दीर्घ दृष्टि से सोचो कि सदा के लिए सुख कैसे हो सकते हैं, विचार से क्या जस्ता है, ऐसे चार विचार करके फिर कानून बनाओ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, ऐसे विचार करो। जो तत्व जीवन मुक्त महापुरुष बैठे करें, विचार करो, जिनके स्वार्थ नहीं है, कामना नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, कोई दोष नहीं है, ऐसे पुरुष मिल करके और कानून बनाओ, क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। अब बनाने वाले कितने त्यागी पुरुष है, क्या है, रागी है, भोगी है, ऐसा कानून बनाओ जो संसार में धन नहीं रहे, अपने लूटे सभी। संसद में बात चली, मैंने एक बात सुनी, भाई साची झूठी भगवान जाने, बात चली कि ये धनी है, इनका धन नष्ट कैसे हो। तो बीकानेर दरबार भी थे, उन्होंने कहा कि सोच लो धनी निर्धन कैसे हो, क्यों सोच लो धनवान कैसे हो जाए, सब गरीबी धनवान कैसे बन जाए, यूं तो सोचो, यूं क्यों सोचो निर्धन कैसे हो जाए, सोचो ही सोचो तो ठीक तरह सोचो। तो माँ मर गया, कृष्ण सुना कि नहीं, एक सज्जन मारवाड़ में थे, उनकी माँ का शरीर शांत हो गया, तो माँ का शरीर शांत हुआ तो छोटा भाई था उसको कहा, भाई देख बूढ़ी माँ मर गई, तो अपने काम ज्यादा तेरे आता नहीं, अकल है नहीं, तो अपने बाजी को गंगा जी गा लिया जा। तो गंगा जी पैदल जाना पड़ता था 500-700 वर्ष दूर पड़े, तो ये माँ का फूल लेकर के हो गया, तो आज ही दूर गया है, उसमें हैरान हो गया, पैदल पैदल चल रहा है रात दिन, कटे खाड़े में मिलेगा, कटे सी पड़ेगा, कटे गर्मी कटा करेगा दुख, परदेश कलेश नरेशन को बड़े बड़े संपत्ति से नरेश वो भी दूसरे देश जाए दुख पाना पड़ता है, सब जगह सुख आराम थोड़ी मिलता है, घर में मिले जैसा, तो ऐसा दुख पाया तो तंग आ गया, कभी कभी तो गया, अभी तो 300-350 आधी दूर आ गया और है, तो आधी दूर में हैरान हो गया, तो समझा कि आधी दूर कैसे पहुंचेंगे, तो वो हड्डियां फेंक दी और बरसात का जल अपने भर लिया और लेकर पीछा आ गया, गंगा जल लाया हुआ ठीक है गंगा जल आकर, तो वो शायद सीधा साधा बुद्धिमान ज्यादा तेज था नहीं, तो ऐसी कहावत आती है, एक अर्थ चल रहा था, एक बार बीच में याद आ गई, अर्थ चला था तो चल रहा था, तो अर्थ चला उसे बैल के घंटी बांधी हुई थी, तो पढ़ा लिखा था उसे पूछा ये घंटी क्यों बांधी है, एक जंगल में दूर है तो भी वहां होगा वहां पे, ये चलता है घंटी क्यों बांधी, घंटी बांधी महाराज इस वास्ते कि ये चलता रहे अलर्ट, करे खड़ा रह जाए तो पता लग जाए, इस वास्ते बांधी तो खड़ा खड़ा ही यूं करे कि मेरा पढ़ा लिखा नहीं है ये ये पढ़ा लिखो की बात है क्यों करता है ये पढ़ा लिखो की बात, तो पढ़ा लिखा नहीं था बेचारा, तो पीछे आ गया तो जल्दी पहुंच गया कि गंगा जी हाँ थेट गंगा जी माँ गंगा जी घर आया हूँ, भाई दृष्टि नहीं कि इतना जल्दी कैसे आ गया थेट जा, तो दूसरा दिन हुआ तो कि भाई देख सच्ची बात बता, रात मेरे को माँ मिली, मेरे सपने में माँ ने कहा कि बीच में ही डाल आ गया तो मैं थेट गंगा जी यही नहीं गया, ऐसी माँ ने कहा, बोल तो माँ की बात है तेरी सच्ची कौन सी सच्ची है, वैसे बात तो सच्ची भी माँ ने कही हुई मैं तो वही आया हूँ, तो वो माँ मरो माँ ने मुंदी आई मरी अठी ने तो उड़ी नहीं मरी नहीं, फिर दर पहुंच जाती आधी देर तो मैं घाल दी, आधी देर पैसे पैदल आई तो आधी दूर उठी नहीं जाती, फिर नहीं पहुंच जाती तो अठी नहीं हटो मेरे तो घरी बुद्धि उठने क्यों नहीं बड़ी, जो कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए इधर नरक हो जाए वही अठनी बुद्धि गई, तो ऊंदी क्यों आई माँ थेट गंगा जी पहुंच जाती कि नहीं, 300-400 कोस तो मैं पहुंचाई थी, अब इसी दूर आई थी दूर से चली जाई आगाड़ी, उस दिन तो मैं उतार ले गया, उस दिन हटिया ले गया, अब पैदल अठी नहीं मरी उठी नहीं तो आज तारी बुद्धि अठी नहीं क्यों मरी पासे, कैसे सबका कल्याण हो कैसे सबका उद्धार हो, इधर जाती तो क्या हाल था आपके, ऊंधी ऊंधी बुद्धि ऊंधी ऊंधी पाप कैसे हो अन्याय कैसे हो, नारायण नारायण नारायण बात प्रश्नोत्तर सुनने से मेरे असर पड़ा, आज बहुत देर तक सुबह सत्संग होती रही प्रश्नोत्तर कर रहे थे, आश्चर्य आ गया क्या बात है बड़ी, तो मैं कहो राम राम राम राम राम राम, तो माँ इधर क्यों आई पासी, मनुष्य शरीर प्राप्त कर दिया तो भक्ति की प्राप्ति करो, तब तो ज्ञान की प्राप्ति करो मुक्ति करो, कृष्ण आई हो तो पालन को नहीं ऐसा दे हुए, तो कृष्ण आए तब से है सही बताई बात, मनुष्य शरीर है ये आराम के लिए नहीं है, भोग भोगने के लिए नहीं, सुविधा के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, ये तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपना धर्म पालन करने के लिए है, जिससे कि जीव का कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए, ये मौका है मनुष्य शरीर में, क्या परमात्मा की प्राप्ति होती है इन लक्षणों से, तो ये कृपा करो कृपानाथ, नारायण नारायण नारायण नारायण।